میرے معزز اور محترم بھائیو، کون سے پھر اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی؟ اس سے پہلے یہ سمجھیے، ایک وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفه لوسعتهن، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گی تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، اتنا بڑا ترازو. لیکن کون سے اعمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا؟ سب سے پہلا عمل التوحید، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ، جس توحید کے لیے اللہ حضور جلال نے انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات، جس توحید کو عام کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا. قیامت کا دن ہوگا، لمبی حدیث ہے، ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، سوچے گا مارا گیا، اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے. اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا، اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا. وہ پھر سوچے گا، اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ فتوضع البطاقة فی کفة وتوضع السجلات فی کفة، سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ رجسٹر اٹھ جائیں گے. فطاشت السجلات فلا يسقل مع اسم اللہ شيء، اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی، اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا، زندگی کے اندر توحید میں کوئی فرق نہ آنے دینا. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں. توحید ہی تو میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. اور یہ بات سمجھنی چاہیے جو قرآن نے کہہ دی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں، اللہ نے دو انعام رکھے ہیں، فکری امن، قولی امن، معاشرتی امن. امن کی نعمت اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی توحید خالص ہوتی ہے. وَهُمْ مُحْتَدُونَ، اور صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہی وہ جن کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہے. توحید کے ساتھ میں آپ سے ادبن یہ کہوں گا، اور یہ تحفہ سمجھیے آج کی مجلس کا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. حدیث کہتی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الهم، جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ عز الجلال اس کی دور فرما دیتے ہیں. ادناہ الہم, اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ عز الجلال دور فرما دیتے ہیں. دوسرا عمل جو بہت چھوٹا ہے لیکن میرے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا. حدیث کو پھر دوبارہ یاد کیجئے, ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں پلڑے میں رکھی جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں. میں کلمہ بولنے لگا ہوں, ذرا دہرائیے گا, الحمدللہ. کتنا وقت بنا ہے, کتنے سیکنڈ لگے؟ 2 سیکنڈ. صحیح مسلم کی روایت ہے, جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہو کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ, اللہ تیری ہی تعریف ہے, میں تو اس لائق بھی نہیں تھا جو تو نے عطا کر رکھا ہے. الحمدللہ تملأ المیزان, جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ سبحانہ نیکیوں سے بھر دیں گے. الحمدللہ. وافضل الدعاء الحمدللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا بھی الحمدللہ ہے. تو جہاں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو, توحید کو خالص کرو, وہاں الحمدللہ کا ورد نہ بھولیے. تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں, زبان پہ بہت ہلکے ہیں, اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کریں. اللہ کے رسول نے فرما دی, اور صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کا ذکر یہ انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے اگر انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ممکن ہے. سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو. دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں, من قال سبحان اللہ وبحمدی 100 مرة حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدی, بس 100 مرتبہ کہہ دے, اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں. چوتھا عمل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا. حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو, اچھی گفتگو, عدل و انصاف کی گفتگو. بلکہ 3 لفظوں پہ غور کیجئے, طلب الحلال اجتناب المحارم والتوسعۃ علی العیال. اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو, حرام سے بچ جاؤ, اور گھر والوں پہ وسعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے. جو شخص حرام کھاتا ہے، جو شخص حلال کی طلب نہیں کرتا، اس کا اخلاق کیا ہے؟ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کسی کا چکر یورپ میں لگ جائے، جو ہی اپنے ملک میں لینڈنگ ہوتی ہے تو تعریفوں کے پل باندھتا ہے، امریکہ اور کینیڈا میں بہت اخلاق ہے. کون سا اخلاق؟ سود کھانے والے کا اخلاق ہے؟ حرام کو اپنی زندگی کا مشن بنانے والا اس کا اخلاق ہے؟ یہ ان کی ضرورت ہے کہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. مسلمان کا مشن اتنا سستا نہیں ہوتا کہ چند باتوں کو دیکھ کے وہ اپنا مشن بدل لیں. اور یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے اخلاق، جو اگر کافر بھی لے لے گا تو دنیا میں اس کو بدلہ تو ملتا ہے اس کو بھی، ہاں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی وہ حقیقت کو سمجھا نہیں اور محمد مصطفیٰ پہ ایمان لایا نہیں ہے. تو چوتھا عمل، جس سے بہت چھوٹا عمل، جس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا اور مجھے جنت ملے گی. پانچواں عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخن بخن لخمس ما اسقلهن فی المیزان لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی اس کے لیے جس کے اندر پانچ چیزیں آ گئیں. اور اتنے بھاری عمل ہیں یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن میزان میں کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں اللہ کے رسول نے. وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، چار چیزیں. اور پانچویں، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه، جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور اجر کی امید پر وہ صبر کرتا ہے. اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ جنت میں چلا جائے گا. چھٹا عمل، جس کو آج ہم وقت نہیں دیتے، کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، مسلمانوں کو اگر میں خوشی نہیں دے سکتا تو غم تو نہ دوں، میں اگر مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی تو نہیں کر سکتا تو ان کو تکلیف تو نہ دوں. یہی نصیحت سلف کی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بکل مؤمن ومؤمنة حسنا. جو شخص صرف اتنا کہہ دیتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے، مومنہ عورتوں کو معاف کر دے، سیکنڈ لگتے ہیں پانچ سے چھ، کہہ کے دیکھیے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، ملے گا کیا؟ کان له بکل مؤمن ومؤمنة حسنة. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی، اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی، مومن بھائیوں کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے بھی، تاکہ اس دعا کے نتیجے میں ان کی بھی خیر خواہی ہو اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. دعوة المرء المسلم بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل به يقول آمين ولك بمثل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، وہ سامنے نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں اور ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے، اے اللہ آمین میں نے کہہ دی ہے کہ دعا اس کی قبول فرما اور یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما، جو دعا کرنے والا ہے. اگلا عمل جو بہت چھوٹا ہے، ساتواں عمل، جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، کوئی فوت ہو جائے، کیوں جنازے میں جانا ہے، نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں. میں اگر وہاں اپیئر نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کیا، اوے وہ نہیں آیا. نہیں میرے بھائی، نیت کو خالص کرو. اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ، اللہ کے رسول کے فرمان کو سوچو. حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص من شہید الجنازہ فلہ قیراط، جو جنازہ پڑھتا ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں قیامت کو آ جائیں گی. کوئی بتا سکتا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ اور جو دفنا کیا آتا ہے اللہ عز وجل اسے دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں. اس لیے جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کر کے جایا کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجر چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں چاہیے. آٹھواں عمل، جو آپ بہت چھوٹا عمل ہے لیکن آپ کے نام اعمال میں بہت بھاری نیکی بنے گی. من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. کوئی بھائی بتائے گا کہ ایک کھجور کتنے کی آتی ہے؟ کیوں جی، ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ بھائی کہہ رہے ہیں فری میں مل جائے گی. اللہ آپ کو فری میں ہی جنت دے دے. پھر بھی کتنے کی آئے گی ایک؟ میرے پیارے بھائی وہ سونے کی کھجور ہے 10 ریال کی، اچھا نصف ریال کی، نصف ریال. چلو شاید کوئی اچھی پیکنگ میں ہو اور اجواء العالیہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ریال کی بھی ہو. ایک ریال کی کیا قیمت ہے؟ من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. بسا اوقات جب میں صدقہ کرتا ہوں، آپ صدقہ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہم نے انولپ میں ڈال کے دیا، ہم نے کسی کے ہاتھ میں دیا، ہم نے کسی کپڑے میں ڈالا، کسی غلے میں ڈالا، لیکن یہ جاتا کہاں ہے؟ اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهَ أَوْ فِلْوَهَ حَتَّى تَكُونَ مِثْلُ الْجَبَلِ. قیامت کا دن ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا، یا ربی ما هذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو یہ نیکی نہیں کی. انا عارف اعمالی، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے، کھجور کے برابر تو نے صدقہ کیا، میں نے پال پال کے اس کو بڑا کر کے پہاڑ بنا دیا. اور تین باتیں صحیح بخاری کی روایت کی یاد رکھیے گا. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ، ثلاث من جمع جمعها فقد جمع الایمان، جس کے اندر تین چیزیں آ جائیں اس نے پورے اسلام کو اپنے اندر جمع کر لیا، پورے اسلام. الانصاف من نفسک، زندگی میں بات عدل و انصاف کی کرنا. وبذل السلام للعالم وللعالم، جو کثرت سے سلام کہتا ہے اور عالم کو، علم والے کو سلام کرتا ہے اور دنیا کو سلام کرتا ہے، پہل کرتا ہے. والانفاق فی الاقتار، مال ہے یا نہیں ہے، خرچ کرنے کا شوق اور ذوق ہے، جس کو یہ تین صلاحیتیں اللہ دے دے، بات کرے جب بھی عدل و انصاف کی، سلام علم والے کو اور دنیا کو اسلام کہنے میں پہل، اور مال نہیں بھی ہے پھر بھی خرچ کرنے کا ذوق. فقد جمع الایمان، اس نے سارے ایمان کو جمع کر لیا. نو عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے. اگر آپ کو ذاتی کسی پر غصہ ہے، غصے کی دو قسمیں ہیں، الغضب للہ والغضب لنفسه، اللہ کے لیے غصہ اور ذات کے لیے غصہ. آج ہوتا یہ ہے کہ ذات کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے غصہ بہت کم ہوتا ہے. اللہ کے لیے غصہ کیا ہے؟ کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے، آپ نے سمجھایا ہے، دلائل دیے ہیں، حجت قائم کی ہے، نہیں نماز پڑھتا، غصہ یہاں کرو نا. غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مذاق کیا تھا، یہ تو ذاتی بات ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ ایک اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں جو مرضی کہے وہاں غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ تھوڑا سا چیک کیجئے کہ بیٹا میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، لیکن ہمارے رویے کیا ہیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں مارتا، اگر وہ کپ توڑ دیتا ہے تو دو لگاتے ہیں۔ کپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت سے مہنگا ہے؟ یہی فرق ہے۔ نمازیں ساری ضائع کر دے، غصہ نہیں آتا، دکان پہ آدھ گھنٹہ لیٹ جائے، سارا دن گالیاں بھی کھاتا ہے، جھڑکیاں بھی لیتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والا، یہ گالیاں دینے والا دنیا کے نشے میں دھت ہے، اس کو دین کی غیرت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے نے صرف اتنی بات کی ہے، ہم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے۔ کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ وہ عبداللہ ابن عمر، جن سے بڑھ کے صحابہ کہتے تھے کوئی سنت کا پابند نہیں، جن کا اخلاق اللہ کے رسول جیسا، ادل صمتا وهديا، تھپڑ اپنے بیٹے کو اور دو مہینے تک بات نہیں کی۔ تجھے جرت کیسے ہوئی اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں زبان کھولنے کی؟ اور ابن حجر تو لکھتے ہیں کہ زندگی بھر پھر بقیہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کی۔ اللہ کے لیے غصہ کرو نا، ذاتی غصے کو چھوڑو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء۔ جس کو غصہ آیا ہے اپنے غصے کو نکال بھی سکتا ہے، بدلہ لے بھی سکتا ہے، لیکن کہتا ہے اللہ تیری رضا کے لیے میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ عز و جلال نے وہاں اپنے پیغمبر سے وزن کی بات ہی نہیں کروائی، سیدھی بات کر دی کہ اس کو جنت میں بھجوا کے اللہ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو، تم مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ آخری عمل، دسواں عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی دعوت کو عام کرنا، ان باتوں کو یاد کیا کریں، ان باتوں کو سمجھ کے اپنے گھر والوں تک پہنچایا کریں، اپنے دوستوں تک پہنچایا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں وہ تاثیر نہ ہو، اللہ آپ کو اور تاثیر دے اور آپ کی وجہ سے دنیا میں دین اور زیادہ پھیلے۔ عبداللہ بن عباس یہی کہا کرتے تھے، جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو چھوٹی عمر میں اتنا مقام اللہ نے کیسے دیا، تو مسکرا کے کہتے ہیں، پہلی بات اللہ کی رحمت، دوسری بات اللہ کے رسول کی دعا، اللہم علم التأویل فقہ فی الدین، تیسری بات جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا۔ میں بھی آپ سے گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے جو نیکی آپ سن رہے ہیں سنانے والے کی بات میں اتنی طاقت یا وزن نہ ہو جتنا اللہ آپ کی زبان پہ پیدا کر دے۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو اور اپنی کانٹینٹ میں جتنے ہیں ان کو یہ نیکی کی باتیں پہنچایا کرو، ملے گا کیا؟ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعل۔ آپ ایک پیغام دیتے ہیں کسی کو، اگر زندگی جب تک ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کو سن کے عمل کرتے ہیں، سب کو برابر کا اجر تو ملے گا، لیکن ان سب کے برابر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کو اجر عطا کریں گے۔ آپ اگر دین کے لیے نکلے ہیں اور دین کے لیے نکلتے وقت آپ کے جوتے پہ گرد تو پڑی ہوگی، آپ کے لباس پہ بھی گرد پڑی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو بندہ باوضو ہو کے مسجد آتا ہے دو مقصد لے کے، لا یرید فیہ الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، سیکھنے کی غرض سے یا سکھانے کی غرض سے۔ حالانکہ گھر سے وضو کیا، اپنے پڑوس میں مسجد میں آیا ہے، روایت کے الفاظ ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے کہ جتنا ایک حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں حج نہیں کر سکا، اگر یہ عمل انسان جاری کرے دن میں 5 حج اس کا اجر لے سکتا ہے، اور ہفتے میں کتنے ہوں گے 35 حج، اور مہینے میں کتنے ہوں گے 150 حج۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، اور یہی شخص گھر سے باہر نکلے گرد پڑتی ہے لباس پہ جوتے پہ، اصابہ مسکن یوم القیامہ، جتنی گرد اس پہ پڑتی ہے رب تعالیٰ اتنی جنت میں کستوری عطا کر دیتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنہ، جو اس راستے پہ نکلتا ہے کہ میں نے سیکھنا اور سکھانا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا بما یطلب لطالب العلم رضا بما یطلب، یہ قدم پہلا باہر رکھتا ہے، یہ بھی انسان ہے جو سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتا ہے، دین کی دعوت کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، اگر یہ کام نہیں کرو گے یوشکو ان یعمہم اللہ بعقاب من عندہ، اللہ سبحانہ و تعالی تم سب کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے، ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں بھی کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آخر تو آپ ویکینڈ پہ کسی کو ملنے جاتے ہو، کوئی آپ کے پاس آتا ہے، بھلا زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا رہ گیا ہے؟ بیٹھو کھاؤ بھی پیو بھی ملو بھی، آپ کیوں نہیں اس وقت کہتے میرے بھائی، آپ پسند فرمائیں گے میں آپ کو 2 حدیثیں سنا دوں، میرے بھائی ہم کو دین کی بات نہ کر رہے ہیں۔ صحابہ جو عدول ہیں جنتی ہیں، ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تعال تعال نؤمن ساعة، آؤ ذرا بیٹھو ایمان تازہ کر لیں، مجھے اور آپ کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزاج بناؤ عادت بناؤ میں نے خیر کی بات سننی ہے اور سنانی ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٍ وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک بندے کی ہدایت اگر آپ کے ہاتھ سے ہو گئی تو یاد رکھنا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جلال ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک الملک ہمیں برائیوں سے بچائے، ہم بہت خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ عز و جلال جتنے یہ روشن چہرے سن رہے ہیں مولا کریم ان پہ جہنم کی آگ حرام کر دے، مولا کریم جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونک بنا، اے اللہ جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما، مولا کریم ان کو حاسدوں کی حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو تونگر بنا دے، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں، جو مقروض ہے ان کو غیبی خزانوں سے مدد فرما، اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما دے، مولا کریم سب کو توکل اور یقین نصیب فرما دے، مولا کریم جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو والدین اولادوں رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔